أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق الله العظيم النبي أولى بالمؤمنين نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے زیادہ محبوب ہونے چاہیے مومنوں کو اپنی جانوں کے مقابلے میں بھی اور نبی کی بیگمات امتیوں کی مائیں ہیں اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں ہاں الا یہ کہ ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا تم اپنے تعلق داروں کے لیے کوئی دستور کی بات کر دو تو ٹھیک ہے کان ذلک فی الکتاب مستورا یہ کتاب میں بات طے شدہ لکھ دی گئی ہے وراثت کی بات اور ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور ہم نے معاہدہ لیا تھا نبیوں سے ایک پکا معاہدہ کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے اور آپ سے بھی لیا اسی طرح نوح علیہ السلام سے لیا ابراہیم علیہ السلام سے لیا موسیٰ علیہ السلام سے لیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ہم نے ان حضرات سے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے پر بڑا پکا گہرا معاہدہ لیا تھا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ اللہ سچوں سے سوال کرے گا ان کی سچائی کے بارے میں اور اس سے ان کو فائدہ دے گا یعنی ایمان سے متعلق اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جنہوں نے بات کو نہیں مانا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کل کے سبق میں آخر میں بات ہو رہی تھی کہ بیٹا جس کا ہو نسبت اس کی طرف ہونی چاہیے اور جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے یہ بچہ ایسے گم شدہ ملا ہے تو کوئی بندہ اپنی اس میں والدیت نہیں لکھوا سکتا بس اسی طرح ہی لکھا جائے گا کہ والد کے بارے میں لا علم البتہ ایک ماحول میں یوں لوگ کہہ دیتے ہیں اپنے سے چھوٹی عمر والوں کو اے بیٹے ادھر آؤ اے بچے ادھر آؤ اس چیز کو شریعت نے گوارا کیا ہے کہ وہ احتراماً ایک وہ اپنی طرف اس کی بیٹے ہونے کی شجرہ نسب کی نسبت نہیں ہے ویسے ایک عمر کے لحاظ سے جیسے کوئی بڑے کو چاچا جی کہہ دیتے ہیں یوں کہہ دیتے ہیں تو ایسے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں آج کے سبق بھی اہم سبق ہے پہلی بات یہ فرمائی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم روایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ یہ ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم دیکھیں روایت حمزہ کو یہاں لیا گیا تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے کیا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے زیادہ محبوب ہونے چاہیے مومنوں کو اپنی جانوں کے مقابلے میں بھی مومنین کو اپنا نبی زیادہ محبوب ہونا چاہیے بہو ابن لہو یہ نبی ایک تعلق داری اور احترام کے لحاظ سے وہ امتیوں کے ابے کے ابا جی کے درجے میں ہیں والد کے درجے میں ہیں وہ ازواجہو امہاتہم نبی کی بیگمات امتیوں کی مائیں ہیں یہ پہلا مسئلہ ہے ان نبی اولا اولا کا ایک معنی وہ ہے جو میں نے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں ایمان والوں کو اپنی جانوں کے مقابلے میں بھی. اس پر وہ مسلم شریف کی حدیث شاہد ہے, فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے ہر شخص کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جانوں کے, اپنی اولاد کے, تمام لوگوں کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا لے. یہ محبوب بنانا کیا ہے؟ یہ محبوب بنانا یہ ہے کہ آپ کے احکام کو عمل میں لانے میں ترجیح دینی ہے دوسرے احکام کے مقابلے. جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے, اس کے احکام کیوں نہیں اچھے لگتے تھے؟ النبی اولا بالمؤمنین. بعض رات نے اولا سے تعلق مراد لیا ہے کہ نبی مومنوں کے تعلق داری کے لحاظ سے زیادہ قریب ہونا چاہیے. جب بھی کوئی کام کریں, جب بھی چیز سوچیں, تو وہ ان کے سامنے نبی کی سنت ہونی چاہیے. تو بات یہ بھی وہی ہے, جب محبت کی بات ہے تو اس میں بھی تو بات ہی ماننی ہے. اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی محبت کے لحاظ سے مومنین کے زیادہ قریب ہو ان کی جانوں کے مقابلے میں. اور اس پر بہت ساری احادیث ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, بعض صحابی نے عرض کیا حضرت تو میں آپ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے کہا سوچ کے بولو. پھر کہا میں حضرت آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا سوچ کے بولو. پھر جب اس نے کہا تو حدیث کے الفاظ ہیں اعد للفقر تجفافا, ہمارے ساتھ محبت کرنی ہے تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر, یہ یاد رکھنا, آپ کا اختیاری فقر تھا. آپ خود جتنا پیسہ آتا, جتنا کچھ ہوتا, وہ سارا تقسیم کر دیتے تھے. یعنی فقر آپ کو پسند تھا. یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے نبی پر فقر مسلط کر دیا گیا تھا. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. دسواں پارہ شروع ہو رہا ہے. نبی کے جو نظام بتایا, اور بعد باغ فدق والی ساری کہانی وہی ہے جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو میں یہ درمیان میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نبی نے جو فقر وہ خود پسند کیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الفقر فخری, فقر میرا فخر ہے, مجھے پسند ہے. لیکن امت کے لیے کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر خطرہ ہے. بعض دفعہ فقر کے لحاظ سے خطرہ ہے کہ انسان کہیں کفر کے قریب نہ پہنچ جائے. کوئی لالچ دے دے تو آغا خانی بنا دے, کوئی لالچ دے تو کچھ بنا دے. غربت کی دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے. فقر سے لوگ یوں فائدہ اٹھاتے ہیں, بھولے بھالے مسلمانوں کو خرید لیتے ہیں. اور مسلمان سیٹھ, مسلمان جو سیٹھ لوگ ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, وہ جیبوں میں, وہ بینکوں میں پیسہ سنبھال کے رکھتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ اپنے غریب مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. جہاں ان کے ایمانوں پہ فرقہ زالہ ڈاکے ڈال رہے ہیں, تو ہم نے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے جی, کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. آپ فرقہ زالہ کی تنظیمیں دیکھیں وغیرہ, بڑے بڑے ہاسٹل آپ کے اسلام آباد پنڈی میں ہیں, کہ جو وہ سرمایہ دار فرقہ زالہ والے وہاں سے اسماعیلیہ خانی ان بچوں کو اٹھاتے ہیں, روٹی دیتے ہیں, فیسے دیتے ہیں, بڑے بڑے کالجوں میں پڑھاتے ہیں, اور مسلمان جناب اپنی عیاشی میں, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بھی کوئی کام کرنا ہے, اس نے اپنے مال کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ اس طرح ٹھیک نظام نہیں ہے. ان نبی اولا من, ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مجھے آپ سے بہت پیار ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا پیار ہے تو سجدوں میں اضافہ کرو. مراد یہ ہے کہ نماز زیادہ پڑھو, نفل تہجد کی نماز پڑھو. میرے ساتھ پیار ہے تو یہ اس کی پھر علامت ہونی چاہیے. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات برات بتا رہا ہوں, وہو اب لہم, کہ نبی آپ لوگوں کے والد کے درجے میں ہے. اس طرح احترام احترام کے لحاظ سے ہے. وہ ازواجہ امہاتہم, اور نبی کی بیگمات وہ امت کی ماؤں کے درجے میں ہیں. یہ بھی حکم ہے, احترامی حکم ہے. اور کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں بات کرے تو نبی کو اذیت پہنچانے کے حکم میں آئے گا. نبی کی بیگموں کے بارے میں کوئی بے ادبی کرے تو وہ نبی کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہوگا, اور جو نبی کو اذیت پہنچاتا ہے اسی صورت میں بات آئے گی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اسی صورت میں بات آئے گی 22 بارے میں سورہ احزاب میں, جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس پر دنیا آخرت میں لعنت ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, یہ دوسرا مسئلہ ہے, پہلا مسئلہ ختم ہو گیا. شروع شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ مہاجرین جب مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے تو آپ نے مہاجرین صحابہ کی بھائی بندی انصار صحابہ کے ساتھ کی تھی, یہ شخص فلانے کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ ہی کام بھی کرے گا رہے گا بھی, یہ بھی اس کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ کام کرے گا, تو اس میں وراثت کا بھی یہی عقد موالات بھی یہی تھا کہ ان میں سے جن کے ساتھ آپ نے حد بندی بھائی بندی قائم کی ہے ان میں سے کوئی فوت ہوگا تو اس کا وارث یہ ہوگا, میں سے یہ فوت ہوگا تو اس کا وارث یہ ہوگا. یہ شروع میں جب مہاجرین صحابہ اکرام مدینہ طیبہ میں آئے تو آپ نے جو بھائی بندی اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے تو آپس میں وراثت کا حکم بھی یوں ہی بتا دیا تھا, بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رشتہ داری کے لحاظ سے یہ حکم پھر وراثت کا نازل ہوا. جب ہر کسی نے اپنے اپنے گھر بنا لیے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے, کاروبار بن گئے, کھیتی باڑی ہو گئی, تو پھر تفصیل کے ساتھ شریعت نے وراثت کے احکام سورہ نساء چوتھے پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں, ذوی الارحام کون ہیں, ذوی الفروض کون ہیں, عصبات کون ہیں, یہ فلانے کو کتنا حصہ, فلانے کو کتنا حصہ, تو وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا. پڑوسیوں کے حق حقوق اپنی جگہ پر ہیں, بہت زیادہ حکم ہوا. سرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے آپ نے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ پڑوسیوں کا خیال کرو, اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ہمیں یہ اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ پڑوسی وراثت میں بھی شریک ہوں گے, اتنا پڑوسی کا حق ہے. پڑوسی وہ زیادہ قریب ہوتا ہے, دیکھو ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں تو کوئی کہاں ہے تو کوئی کہاں ہے نا جی, لیکن جہاں ہمارا گھر ہے, جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, اس کے ساتھ جو پڑوسی ہے وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے, زیادہ قریب ہے پڑوسی بمقابل ہمارے خونی رشتہ داروں کے, کہ وہ تو دور دور ان کے گھر ہوتے ہیں. اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے, کوئی ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے تو آپ کی طرف سے ہدیہ ہونا چاہیے, اور خصوصاً نظر کے لحاظ سے بہت احترام کرنا چاہیے, کوئی بری نظر گندی نظر سے پڑوسی کے طرف نہیں دیکھنا چاہیے, نہ ان کی بچی یا کوئی ایسی بات, ان کو بہت مقام دیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنے کسی پڑوسن عورت کے ساتھ بری نیت رکھتا ہے. ایک حدیث میں تو یہ فرمایا نا, سب سے برا شخص وہ ہے جو بوڑھا ہو کر بدکاری کی فکر میں رہتا ہے, اور ایک میں یہ فرمایا کہ سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنے پڑوس کے ساتھ یہ نظر اور نیت رکھتا ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور بات یہ دوستو, مقام اسی میں ہے, حیا میں ہی مقام ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, ہم سنائیں آپ کو چند نوجوانوں کی کہانی, وہ اتنے اللہ والے تھے کہ ایمان پر مضبوط تھے, بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا. فتیہ, فتیہ اس نوجوانی کو کہتے ہیں جس میں خون بہت تیز گردش کر رہا ہوتا ہے, خون بہت تیز گردش, 22 سال 23 سال کی عمر, یہ خوب جوانی کی عمر ہوتی ہے, اس کو فتیہ کہتے ہیں, اور یہ اتنے اللہ والے نکلے. تو نوجوان ساتھیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, حیا بڑی قیمتی دولت ہے, حیا دنیا بھی عزت دیتا ہے حیا داری, اور آخرت میں تو عزت ہے ہی ہے, تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہیے. سارا کچھ لوٹ جاتا ہے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, گناہ الگ ہو جاتا ہے, بدنامی الگ ہو جاتی ہے. اولو الارحام دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں, اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین, پہلے مہاجرین انصار کی بھائی بندی قائم کی تھی, وہ ختم ہو گئی, اب رشتہ دار رشتہ دار کے وارث ہوں گے, یہ اولو الارحام ذو الفروض عصبات وغیرہ. ہاں الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, کوئی آپ کا پڑوسی اچھا ہے, کوئی اور دوست آپ کا اچھا زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو, یا آپ کو کوئی انصاری مہاجر صحابی جو ان کی بات ہے کہ بھائی بندی تھی اور بڑا تعلق ہو گیا, وارث تو وہ نہیں ہے لیکن ان کو آپ ہدیے کی شکل میں صحت و سلامتی کے زمانے میں جب صحت سلامتی نظام ٹھیک ہے اس زمانے میں ان کو ہدیے کی صورت میں مال دے سکتے ہیں, بے شک آدھا مال دے دیں سلس مال دے دیں, یا یہ کہ مرض الوفات میں غیر وارث کے لیے سلس مال کی وصیت کر سکتے ہیں. جیسے کل ہماری بات آئی یہ ساتھی پوچھ رہے تھے رضائی بیٹے کے بارے میں, یا اسی ہی طرح متبنا جس کو بیٹا بنا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں, وہ وارث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ نے پالا ہے ثواب ہے شادی کی ہے کچھ کیا, یا رضائی بیٹا وہ کسی نے دودھ پلایا رضائی بیٹا ہو جاتا ہے تو ثواب کی چیز ہے اور یہ اچھی بات تھی. وہ آج کل ڈبوں کے چکر میں لوگ پڑ گئے, بچوں کے دانت بھی ٹیڑے دماغ بھی ٹیڑے سارا نظام ہی غلط, وہ ڈبا کس نے بنایا کہاں دودھ بنا کیا تحقیق ہوئی کیا ویٹامن اس میں ڈالے گئے. اگر اپنے گھر والے بیمار ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ایسی خاتون کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو دودھ پلانے والی ہو تو اعصابی لحاظ سے دماغی لحاظ سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہ وہ چند دن تو خدمت کی لیکن اس کے بعد ایک ایسے گھرانے کو منتخب کیا گیا جو ظاہری لحاظ سے وہ علاقہ صحت مند بھی تھا, آب و ہوا اس کی اچھی تھی, اور آپ آج بھی جا کے دیکھیں تو بنو قبیلہ بنو سعد جہاں آباد ہے طائف کے ساتھ ہو, قبیلہ بنو سعد جہاں آباد ہے ماشاءاللہ بڑے پیاری پیاری جھاڑیاں ہیں, اتنے بڑے درخت نہیں ہیں بڑی پیاری پیاری جھاڑیاں ہیں, وہ چشمے بڑے اچھے ہیں, موسم بڑا اچھا ہے, اور پاکستان بھی یاد آتا ہے وہاں پر. ان کی سب سے بڑی پیاری چیز سیر میں جو وہاں پر ہے وہ ایک گدھا ہوتا ہے اور اس کی دم اتنی لمبی ہوتی ہے جو زمین کے اوپر جھاڑو لگاتی ہوئی جاتی ہے, وہ سارے عرب دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہیں, واہ واہ واہ کیسا جانور ہے. بہرحال موسم وہاں اچھا ہے اور شفاعت مرحوم نے جو وہاں محل بنایا تو اس کا نام بھی شفا رکھا کہ وہاں جب جاتا ہے تو بندے کو صحت ہوتی ہے اور واقعتاً شفا ہو جاتی ہے عام بیماری وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو قبیلے بنو سعد کو منتخب کیا گیا, جو ملکہ زبیدہ نے وہ جھیل بنوائی تھی اور جہاں سے وہ نہر آئی تھی وہ وہی جگہ ہے نا, وہ وہی جگہ ہے جو طائف کی اس وادی میں. پتہ نہیں اب سعودی عرب کا کیا قانون ہے, جانے دیتے ہیں, آپ جائیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو قبیلہ بنو سعد میں ہوئی اور وہ زہری لحاظ سے بھی اچھا علاقہ تھا, وہ خاندان بڑا اچھا تھا, تو آپ کے اس میں عربی بہت اچھی ہوئی. اسی وجہ سے بعض دفعہ صحابہ کرام پوچھتے تھے حضرت آپ کی عربی بہت اچھی ہے زندبوت سے پہلے, تو آپ کے فرماتے تھے کہ میری تربیت جو ہے فلانے قبیلے میں ہوئی ان کی عربی اچھی ہوتی ہے عربی تھی. تو بات یہ ہے کہ جو وارث نہیں ہے مثلا متبنا بنایا ہوا ہے یا دودھ پلائے رضائی بیٹا ہے یا اور کوئی آپ کا دوست ایسا سنگی یار ہے کہ جو بہت اچھا لگتا ہے اور وارث نہیں وہ بن سکتا وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا, تو سلس مال کی وصیت کر سکتے ہیں یا صحت و سلامتی کے زمانے میں کچھ رقم اس کو کوئی چیز ہدیہ دی جا سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی وارث کا حق محروم کرنے کی بات نہیں ہے. کان ذلک فی الکتاب مستورا, یہ بات اکل شدہ ہے لکھ دی گئی ہے, اب جو خونی رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوں گے اور ان کے بھی درجے ہوتے ہیں درجے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ وراثت تو لے جاتا ہے بیٹا, باقی تو رشتہ دار اگر نہ ہو تو تب ہوتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اب یہ تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے, ہم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے ایک میثاق لیا تھا. میثاق معاہدے کے انتہائی اعلیٰ مضبوط عہد کو میثاق کہتے ہیں, اور دنیا نے بھی بڑے میثاق کے جمہوریت میثاق کے جمہوریت بنائی تھی تو پھر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. میثاق اس معاہدے کو کہتے ہیں جو عام عہد اور معاہدے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, اس کو میثاق کہتے ہیں. اس اپنے معاہدے کو لفظ میثاق دینے کے لیے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر اس کو توڑنا ہے تو لفظ میثاق نہیں دیا جائے اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام جو پیغمبروں کا نام آیا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب سے معاہدہ لیا تھا کہ میں تمہیں پیغمبر بنا رہا ہوں. دنیا میں جاؤ گے تو دعوت و رسالت اور ان چیزوں کی تبلیغ کرنی ہے. سب پیغمبروں نے اس معاہدے کو مانا. اور ایک معاہدہ اور تھا جو تمام روحوں سے لیا گیا, اس کا نام پارے میں ذکر ہے, الستو بربکم قالوا بلا. سب روحوں سے اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا آپ ہمارے رب ہیں. ایک معاہدہ ہے ارواح عالیہ سے لیا گیا, وہ ہے انبیاء علیہ السلام کی روحیں, اس کا ذکر تیسرے پارے میں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, تمام نبیوں کی روحوں سے اللہ پاک نے یہ معاہدہ لیا کہ یہ روح جو ہے اس کو میں سب سے آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین بنا کے پیغمبر بنا کے بھیجوں گا. سارے نبیوں تم میرے ساتھ یہ معاہدہ کرو کہ اس نبی پر ایمان لاتے ہو. سب نے کہا اقررنا, ہم ایمان لاتے ہیں اقرار کرتے ہیں. یہ تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں معاہدہ انبیاء کا ذکر ہوا. فرمایا انبیاء اپنے اپنے دور میں آئے تبلیغ کی, لیسأل الصادقین عن صدقہم, اللہ ایمان والوں سے ایمان پوچھے گا, اعمال کے بعد بات پوچھے گا. جب وہ کامیاب ان کو پائے گا تو عزت سے نوازے گا, انعام سے نوازے گا. اور جو نبیوں کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو وہ منکر ہو گئے, کافر ہو گئے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے.